ya sauti ya jabali tumaini, wakishindwi kula kwa kukosa kazi. Sinaliwa kwa kuja nguvu zake, na masikini si tena mtaji wake. Sikiliza ujumbe uewani yambuli wa bashara. Sinaliwa kwa kuja nguvu zake, na masikini si tena mtaji wake. Whoa! Anajitahidi kulima mkulima, lakini afikishi lengo lake. Anajikuta anakopesha mazao yake, hajui lini atalipwa. Anajitahidi kulima mkulima, lakini afikishi lengo lake. Anajikuta anakopesha mazao, hajui lini atalipwa. Vyama vya ushirika vinamzungusha, anahangaika. Wafanya biashara wanamzungusha, kweli ateseka. Hata madalali wamuangaisha, kweli ateseka. Vyama vya ushirika vinamzungusha, anahangaika. Mkulima kama ingekuwa kweli nguvu zake, na huo ndio yeye mtaji wake, asingeshindwa kusomesha watoto zake na kulipia matibabu kwa kwake. Kama ingekuwa kweli mtaji wake, na huo ndio yeye mtaji wake, asingeshindwa kusomesha watoto zake na kulipia matibabu kwa kwake. Kama ingekuwa kweli nguvu zake, na huo ndio yeye mtaji wake, asingeshindwa kusomesha watoto zake na kulipia matibabu kwa kwake. Woi! Vyama vya ushirika vinamzungusha, anahangaika. Hata madalali wanamzungusha, anahangaika. Wafanya biashara wanamzungusha, kweli ateseka. Vyama vya ushirika tunalia navyo, vyamuhangaisha. Wafanya biashara tunalia nao, kweli wamtesa. Hata madalali tunalia nao, wamuhangaisha. Mkulima kama ingekuwa kweli nguvu zake, na huo ndio yeye mtaji wake, asingeshindwa kusomesha watoto zake na kulipia matibabu kwa kwake. Kama ingekuwa kweli nguvu zake, na huo ndio yeye mtaji wake, asingeshindwa kusomesha watoto zake na kulipia matibabu kwa kwake. Sikia sauti ya jabali timu. Sinaliwa kwa kuja nguvu zake, na masikini si tena mtaji wake. Alidi Drago. Sinaliwa kwa kuja nguvu zake, na masikini si tena mtaji wake. Anajitahidi kufanya kazi kwa bidii, na kiwanda kinazalisha sana. Anajikuta na kidai kiwanda, na mneja kafungiwa ndani. Anajitahidi kufanya kazi kwa bidii, na kiwanda kinazalisha sana. Anajikuta na kidai kiwanda, na mneja kafungiwa ndani. Hivyo vyama vyao vya wafanya kazi vavivilikuwa, mpaka mneja wa kiwanda iko ndani kufungiwa. Hivyo vyama vyetu vya wafanya kazi wavivilikuwa, mpaka meneja kuja kufungiwa ndani. Mkulima kama ingekuwa kweli nguvu zake, na huo ndio yeye mtaji wake, asingeshindwa kusomesha watoto zake na kulipia matibabu kwa kwake. Kama ingekuwa kweli nguvu zake, huo ndio yeye mtaji wake, asingeshindwa kusomesha watoto zake na kulipia matibabu kwa kwake. Asikia Sitabai. Iko chama chao cha wafanya kazi wapikilikuwa Lakistoni. mpakani ya kufukiana kuja kuchokea. Hicho chama chetu cha wafanyakazi wafikiri kuwa mpakani ya kufukiana ikajatokea masikini. Kama ingekuwa kweli nguvu zake na uanzia yeye mtaji wake, asingeshindwa kusomesha toto zake na kulipia matibabu huko kwake. Kama ingekuwa kweli nguvu zake na uanzia yeye mtaji wake, asingeshindwa kusomesha toto zake na kulipia matibabu huko kwake. Jeifoki niki sikia Zameki, sikia, sinaliwa kwa kuja nguvu zake na masikini sitena mtaji wake. Sinaliwa kwa kuja nguvu zake na masikini sitena masi. Najitahidi kuimba Thompson lakini sifikishi lengo la Joa Jemi, sema nakubali. Waribo Pakistani Dayani Ofre Yuda Esema nao Awaichi Japan Tuwane Amsia, amsia, amsia, amsia, amsia, amsia, amsia, amsia, amsia, amsia, amsia, na tunaongea panapostahili bwana. Yesa jabari Abu Mrusi, sikia jabari Tumaini. Nyamburi wa Bashara, ini jabari. Nijoro wa Bugia, Lati Tony, Sadiki Bonge, Majerui, sikia. Chifu Masanja Mwanza, ayo ndio mambo yao wao, kama vile wanyakwao wameshindwa upelelezi wao. Jabari Tumaini ndio yenyewe waibo, sema nao Jabiri Seki, kamanda wa